け fly away fly away 体中に広がるパノラマ駆け抜けられた地球が起こって火山を爆発させる予言通り、ついに人造人間19号と20号が現れた。 みんな！お！ 殺戮の最初の犠牲者はヤムチャ。これが人造人間の恐るべきパワーなのか。冷血20号の悪逆非道、悟空怒りの超変身。 Czuję, jak jedna z naszych sił się wyczerpuje. Kto to może być? To Yamsza. Grozi mu niebezpieczeństwo. Cyborgi zaczęły działać. To Yamsza. Jeszcze oddycha, żyje. Odholuj go do Bulmy, niech się nim zajmie. Daj mu czarodziejską fasolkę. Rozumiem. Liczę na ciebie. Nie zawiodę cię. Jesteście tymi słynnymi cyborgami. Pokażcie no się. Znasz nas? Skąd wiesz, kim jesteśmy? Skąd znasz miejsce lądowania? Odpowiedz, chcemy wiedzieć. Musiałbyś mnie do tego zmusić. Nic nas nie powstrzyma. Nie mieszajmy do tej sprawy niewinnych ludzi. Załatwimy porachunki gdzie indziej. Słyszeliście? Chcecie walczyć na pustkowiu? Proszę bardzo. Nie widzę przeszkód. Wybierzcie pole walki. Nie rób tego! Co się dzieje? Co to za wybuchy? To cyborgi. Są w stanie wszystko zniszczyć. Wszystko. Mamo! Jak mogliście zrobić coś takiego? Szukałeś spokojnego miejsca, prawda? Nie spodobała ci się moja metoda? Teraz ja zademonstruję ci moją. Nie męcz się, nie warto. Nie zaimponujesz nam. Dobra, lecimy z tobą, Songo. Wskaż nam drogę, i tak zginiesz. Skąd znacie jego imię? Znamy także wasze. Ty jesteś Szatan Serduszko, a ty Tenshin. Vous ne Później to sobie wyjaśnimy. W drogę. To nasi są z cyborgami. Teraz rozumiem. Walka na ubitej ziemi. Trzeba uprzedzić Tsongo. Nasz wróg ma niezwykłą moc wchłaniania energii przeciwnika. Są bardzo ładne. O tak, są piękne. Przerywamy program. Oto specjalne wydanie wiadomości. Wyspa Amebo została zaatakowana przez nieznanych osobników, którzy niszczą wszystko, co stanie im na drodze. Wyspa zostanie kompletnie zrujnowana. Amebo? Dziwne miejsce do ataku. To tam poleciał ten Shin. Cyborgi Armii Czerwonej Wstęgi zjawiły się na Ziemi. Została zerwana łączność z wyspą. Nie jesteśmy w stanie podać liczby ofiar. A ten Shin? Nie martw się, nie jest sam. Nic mu nie grozi. Dobrze wiesz, że Tsongo powstrzyma cyborgi. Nie zapominajmy, że jest najsilniejszym kosmicznym bojownikiem. To prawda. Liczę na ciebie, Tsongo, że powrócicie tu wszyscy w komplecie. Wyrażaj się jaśniej. Co to znaczy wchłaniać energię przeciwnika? Nie wiem, jak oni to robią, ale C-20 najpierw mnie unieruchomił, a potem poczułem, jak opuszczają mnie siły. Jeżeli to prawda, starcie z nimi będzie trudniejsze niż przewidywaliśmy. Będą kłopoty. Trzeba koniecznie uprzedzić tatę. Przykro mi, ale nie mogę lecieć z wami. Muszę tu zostać. Nie byłbym w stanie walczyć. Nie będę wam przeszkadzał. Lecę z tobą, Tsongo Kan. Ty zostań tu. Zaniosę im fasolkę. Rozum wam odebrało? Oni są niebezpieczni. To straszny przeciwnik. Nie mogę siedzieć bezczynnie. Dodam im trochę otuchy. Głupcze, przecież nie dasz rady. Ty nie polecisz do nich? Oszalałaś? Oczywiście, że nie. Dlaczego? Podobno jesteś dzielnym wojownikiem. Mógłbyś ich wesprzeć. Twoim przyjaciołom i ziemi grozi wielkie niebezpieczeństwo. Wiem. Tylko tyle umiesz powiedzieć? Będziesz tu siedział z założonymi rękami? Wiesz, że nie umiem latać. Zapomniałam. Dokąd lecimy? To miejsce jest całkiem dobre. Tu będziemy walczyć. Zresztą i tak nie masz wyboru. Miejsce jest otoczone skałami. Zechcą zapewne wykorzystać je jako naturalną osłonę. Nie są tacy bezmyślni. Zanim zaczniemy, chciałbym usłyszeć, skąd znacie nasze imiona. Co mu jest? Jakby miał kłopoty z oddychaniem, jak mógł stracić tyle energii? Powiem ci, ale to i tak niczego nie zmieni. Szpiegowaliśmy was podczas turnieju sztuk walki. Obserwowaliśmy waszą strategię i technikę. Wysłaliśmy tam naszą sztuczną pluskwę. Obserwowaliśmy także twoją walkę z szatanem serduszko, a potem z Vegetą. Nic nam nie umknęło. Szpiegowaliśmy cię od dnia, kiedy rozbiłeś naszą armię. Doktor Giro wiedział, co robi, kiedy nas budował. Nas, doskonałe cyborgi, zdolne zrobić z ciebie papkę. Dlaczego mnie wybrał za cel? To proste. To ty zniszczyłeś armię Czerwonej Wstęgi. Ciebie należy zlikwidować. Zniszczyłeś nasze marzenie. Chcieliście zapanować nad światem. Doktor Giro nie żyje, ale zanim zginął, stworzył nas, a nawet udoskonalił. Dzięki niemu jesteśmy niepokonani. Śledziliście mnie, kiedy walczyłem na Namek? Po co? Przestudiowaliśmy twoje techniki walki. Nie widzieliśmy potrzeby, by lecieć tak daleko. Nawet jeżeli poczyniłeś jakieś postępy, nie zagrażasz nam. Być może jesteś najlepszy, ale mówiąc szczerze, nie zaimponujesz nam. Jeszcze nie walczą? To dlatego nie wyczuwamy ich energii. Nie mogę ich zlokalizować. Gdzie oni są? Gdzie jesteście? Popełniliście błąd. Trzeba było nadal mnie śledzić. Możecie być teraz zaskoczeni. A to dlaczego? Nie tylko się rozwinął, ale jest już superkosmicznym wojownikiem. To nam nie zaimponuje. Za mną. moc. Co za energia. Pierwszy raz widzę coś takiego. Fascynujące. Nie zbliżajcie się. To was nie dotyczy. To na mnie im zależy. Dam im nauczkę. Rzeczywiście, zrobił piorunujące postępy. Zmienił technikę walki. Dziwna sprawa. Jego poziom siły znacznie się podniósł. Bez obaw. Pokonamy go bez problemu. Sam sobie z nim poradzę. Pokaż, na co cię stać. Za chwilę zacznie się pojedynek. Cyborgi zdają się nie obawiać mocy superkosmicznego wojownika. Czy Son go sprosta takim przeciwnikom? よし、19号は最大パワー値をぐんと上げた。逆に孫悟空は著しくエネルギーを減らしてきてるぞ。 次回ドラゴンボール Z 悟空